สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่351เรื่องชายตาบอดแต่กำเนิดซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเป็นข้อคิดให้กับพวกเราก็คืออยู่ในข้อที่28ครับความจริงแล้วถ้าเราลองอ่านดูนะครับตั้งแต่ข้อที่24จนถึงข้อที่34นั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่บิดามารดาของเขาพูดว่าเขาโตแล้วให้พวกฟาริสีให้พวกเพื่อนบ้านพากันไปถามเจ้าตัวเองเถิดข้อที่24นะครับพระวจนะพระเจ้ากล่าวอย่างนี้นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่2และบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรกับตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าชายผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นก็ยังทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครได้เคยได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้แต่ท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้ทั้งหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและเองจะมาสอนเราหรือแล้วเขาก็อัปไปหิคนนั้นเสียพี่น้องครับมีสิ่งที่น่าคิดมีข้อสังเกตหลายอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้คนตาบอดคนนี้ได้เป็นพยานถึงพระเยซูเขาเป็นพยานถึงพระเยซูยังไงครับเขาไม่ได้เป็นอะไรที่วิสมาราหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ที่สำคัญประการแรกก็คือว่าเขาพูดในสิ่งที่เขารู้ในข้อที่25ครับเขาตอบว่าพระเยซูเป็นคนบาปหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่สิ่งเดียวที่เขาทราบก็คือเดิมนั้นเขาเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้เขามองเห็นแล้วเรามาฟังดูนะครับเขาพูดว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วพี่น้องครับนี่คือคำพยานในชีวิตของเราเราจะเป็นพยานถึงประสบการณ์เดิมเราเป็นอะไรเดิมเราเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรหลังจากที่พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์ได้ทำอะไรกับชีวิตของเราแล้วพี่น้องครับนี่เป็นประการแรกที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะเป็นพยานครับเราบอกกับคนอื่นว่าแต่เดิมผมเป็นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าผมเป็นเหมือนอย่างที่คุณเห็นแหละครับนี่คือประการแรกประการที่สองครับเราจะมาเห็นนะเราจะมาดูนะครับว่าเขาตอบยังไงต่อหลังจากที่พวกฟาริสีนั้นโต้ตอบกับเขาฟาริสีก็พยายามจะให้เขานั้นเป็นคนผิดให้ได้ฟาริสีพูดกับเขาครับบอกว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรตาเจ้าจึงหายบอดผู้ชายตาบอดคนนี้ได้ตอบว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทำไมท่านยังอยากฟังอยากเป็นสาวกของท่านด้วยหรือเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสพี่น้องครับตรงนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าพวกฟาริสีนั้นเป็นพวกน่าชื่อใจโคจริงๆครับใครก็ตามที่เขาไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่เขาไม่เห็นด้วยเขากำลังอ้างตัวเองครับ ว่าเขาอยู่เหนือเพราะว่าเขาเป็นศิษย์ของโมเสสชายตาบอดคนนี้เป็นศิษย์ของพระเยซูถามว่าใครใหญ่กว่ากันแน่นอนครับเขาเข้าใจว่าโมเสสต้องใหญ่ที่สุดเขาพูดในข้อ29นะครับบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนประเด็นที่2ที่ผมอยากจะเน้นนะครับก็คือว่าเมื่อชายคนนี้ตอบนะครับเขาตอบว่าไงครับเขาตอบว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนแต่ผู้นั้นก็ยังทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพี่น้องครับชายคนนี้กำลังบอกประเด็นที่สำคัญว่าผมไม่สนใจว่าพวกคุณจะบอกว่าพระเยซูมาจากไหนผมไม่สนใจความเห็นของพวกคุณว่าถูกต้องตามหลักการของใครแต่ผมสนใจว่าพระเยซูรักษาผมหายบอดได้ผมมีความเชื่อของผมว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากชายตาบอดคนนี้ครับรู้ถูกต้องมากกว่าพวกยิวพวกฟาริสีซะอีกเขารู้ครับว่าเขาไม่ต้องสนใจว่าพระเยซูจะมาจากไหนแต่สิ่งที่พระเยซูทำให้ผมมั่นใจหรือข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าแน่นอนอย่างน้อยที่สุดพระเยซูเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและเมื่อพระเยซูต้องการรักษาใครพระเจ้าก็จะรักษาผ่านทางพระเยซูได้นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สองครับประเด็นสุดท้ายครับในเช้าวันนี้ในข้อ32 33 34เขาอธิบายหรือเขาสอนพวกฟาริสีครับเขาสอนว่าไงครับเขาสอนว่าตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้นะครับชายตาบอดนี้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะหายเลยนะครับโอกาสหายของเขาเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีโรคมาแล้วไม่มีปรากฏการณ์ที่ว่ามีใครรักษาตาของคนที่ตาบอดแต่กำเนิดให้มองเห็นได้ข้อ33ครับถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้พี่น้องครับนี่คือประเด็นที่3ที่คนตาบอดคนนี้ได้ยึดมั่นในหลักการและหลักเหตุผลถ้าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ไม่สามารถทำได้เพราะพระเยซูมาจากพระเจ้าครับพระองค์สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคในขณะเดียวกันพระเยซูทำได้ทุกอย่างแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นจะต้องถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นก็จะต้องมีน้ำพระทัยของพระองค์แผนการของพระองค์เพื่อให้พระสิทธิ์ของพระเจ้าปรากฏและมีพระประสงค์ต่อชีวิตของผู้รับการทำการอัศจรรย์พี่น้องครับสุดท้ายครับในข้อ34เขาทั้งหลายตอบชายตาบอดคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งสิ้นและเองจะมาสอนเราหรือและเขาก็อับไปหิคนนั้นเสียพี่น้องครับคนที่มีอคติอยู่ในใจพวกที่เป็นมาเฟียในธรรมศาลาเป็นผู้นำของธรรมศาลานะครับพวกนี้เป็นคนที่น่าซื่อใจคดครับเมื่อเขาปฏิบัติต่อพวกเขานะครับเขาก็จะรักเพื่อนพ้องพวกพรรคพวกเข้าข้างกันแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคพวกเขาก็จะกำจัดและอับไปหีคนนั้นเสียโดยยัดเยียดข้อหาครับยัดเยียดข้อหาว่าไงครับยัดเยียดข้อหาว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งสิ้นเองจะมาสอนเราหรือพี่น้องครับสองประการด้วยกันครับยัดเยียดข้อหาว่าเขาเกิดมาในความบาปเพราะฉะนั้นเขาจึงตาบอดและเวลานี้เองมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสอนพวกเราในที่สุดการอัปเปหิเกิดขึ้นกับชายตาบอดคนนี้พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูนะครับว่าพระเยซูหลังจากที่ได้ยินว่าเขาได้อัปเปหิพระเยซูพบชายคนนั้นพระเยซูทำอย่างไรต่อไป ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความถูกต้องและการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราและสำเร็จในชีวิตของคนอื่นคือเขาได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐอาเมน